Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize, dersimize devam ediyoruz. Önce şunu arz etmek istiyorum. Aklı başında alimler, Mehdi, Deccal meseleleri gibi konularla çok ilgilenmezler. O meselelerin hadis kitaplarına girmesinde ve konuşulmasında elbette bir hikmet ve hakikat vardır. Ama gerek politikacılar, gerek avam halk bu konulara çok önem verirler. Üstad Bediüzzaman bu konular ile mümkün olduğu kadar ilgilenmemiş ve kendisi hakkında böyle düşünenlerin nazarını da efendim başka tarafa çekmiştir. Kendisini nazara vermemiştir. Esasen bizim hakikatlerle uğraşmamız gerekirken, şahıslarla uğraşmamız, bizim fikri basitliğimizi ve hatta biraz da sefaletimizi gösterir. İman hakikatleri dururken ve yapılacak işler konusunda, yapılması gereken hizmetler konusunda da benim üzerime düşen vazife nedir diyerek onu aramak ve onu yapmak gerekirken efendim giderek başkalarının, hele büyük üsturevi şahsiyetlerin efendim vazifelerini konuşmak hiç bize faydalı bir şey değildir. Kur'an hizmetinde Üstad Bediüzzaman'ın şahsının nazara verilmesinin doğru olmadığını anlatıyor burada Üstad. Şimdi okuyacağımız yerde. Kader-i ilahi de hizmetlerdeki başarının Üstad'a verilmesine razı olmuyor ve bunu çeşitli vasıtalarla, çeşitli olaylarla gösteriyor. Üstad bunu dikkatle fark eden bir insan. Ve diyor ki Üstad, işin doğrusu kader adalet ediyor bu konuları konuşturmamakla. Risale-i Nur'un hakikatleriyle ve talebelerinin şahs-ı manevisiyle ortaya çıkan fevkalade imani hizmetlerin önemli bir kısmını Risale-i Nur'ların biçare tercümanına vermek, o tercümana karşı arkadaşlarının çok fazla hüsnü zan beslemeleri, ehli siyasetin aklına inkılap yapacak bir İslam siyasetçisi fikrini getiriyor. Evet. Esasen insanların hidayete ermeleri Allah'ın hidayet etmesiyledir. Akılların ikna edilmesi, kalplerin hakikate açılmasıyladır. Akıllar hakikatlerle ikna edilir. Ama şahıslara dikkat edildiği, dikkat şahıslara çekildiği zaman doğru olmaz. Evet, Risale-i Nur'un tercümanına, yani müellifine dikkat çekip, Risale-i Nur'daki hakikatlere dikkat etmemek büyük bir yanlışlık olur. Öyle diyor Üstad. O tercümana karşı çok fazla hüsnü zan besleyip bu konuşulursa, ehli siyasetin aklına da inkılap yapacak bir İslam siyasetçisi fikrini getiriyor. Onları endişeye sevk ediyor. Bu korku ile Risale-i Nur'a karşı çıkmaları, hayat-ı içtimaiye karışacak diye cephe almaları ve fütühatına engel olmaları ihtimali pek kuvvetliydi. Bunda hem hata hem zarar büyüktür diyor Üstad. Ehli siyaseti, ehli dünyayı boşuna evhamlandırmanın bir anlamı yok. Ayrıca avam halkı da fuzuli yere böyle fikirlerle meşgul etmeye gerek yok. Bir kere ehli dünya yöneticiler, siyasetle uğraşanlar ve avam halk, birinci derecede önemli mesele olarak imanı değil, İslami siyaseti ve ümmetin toplumsal hayatına hizmeti görürler. Yani içtimai, iktisadi hayatı daha çok önemsiyorlar. Halbuki kainatta en büyük mesele ve vazife ve hizmet, iman hakikatlerine hizmettir. Siyaset ve sosyal hayatın konuları imana nispeten, imanın yanında ancak 10. derecede yer alabilir. Kaderi ilahi, insanların, politikacıların ve avamın bu yanlış anlayışını tasih etmek ve o ihtimali izale etmek ve öyle ümit besleyenlerin ümitlerini normal çizgiye çekmek, tadil etmek için en çok öyle cihetlerde yardım ve iltihaka koşacak olan ulemadan ve saadattan ve meşayihten ve ahbaptan ve hemşehriden birisini muarız çıkardı. O ifratı onunla tadil edip adalet etti. Yani üstada aslında dost olması gereken alimlerden birisi hücum etmiş. İşte o zat şöyle şöyle değildir, neden onun ardında gidiyorsunuz diye. Halbuki üstadın zaten öyle bir iddiası yok. Büyüklerin öyle bir iddiası da olmaz. Onlar sadece üzerlerine düşen hizmeti ortaya koyarlar. Onların Allah katında kim oldukları, nasıl şahsiyet oldukları ancak Allah katında efendim bilinir ve olsa olsa sonradan gelenler bunlar şu insanlar, şöyle insanlar olabilir derler. İnsanların görüşlerini tadil etmek bir kaderin adaletidir diyor. Ta ki size kainatın en büyük meselesi olan iman hizmeti yeter diye bizi, Risale-i Nur talebelerini merhametkârâne o hadiseye mahkum eyledi. Yani siz başka konulara bakmayın. Siz sadece hizmetinizi edin. En büyük konu imana hizmettir zaten. Sonra lillahil hamd o muarızı da susturdu. O ateşi söndürdü Allah. Fakat münafıklar söndürmemek için daha çalışıyorlar. İkinci nokta, bu dehşetli inkardan çıkan kaht ve gala, açlık ve zaruret, yaşamak damarını şiddetli yaralandırıyor. Değerli kardeşlerim, biz bilmiyoruz tabii ama kader-i ilahi zaman zaman insanların inkarlarından ve onların efendim zulümlerinden dolayı dünyada pek çok insanı içine alan musibetler takdir eder. Birinci ve ikinci dünya savaşları dünyada gelişmekte olan materyalizmin bir tokatlanması olabilir. İşte o dehşetli inkardan çıkan yoksulluk, efendim bereketsizlik, kuraklık, açlık, zaruret, bunlar insanların yaşama damarını yaralamış. Çok fena yaralamış. Yani insanlar geçim derdine düşmüş, ekmekten başka bir şey düşünemez hale gelmişler. Bu yara, hissiyat-ı ulviyeyi, diniyeyi bir derece susturmaya vesile oluyor. Ehli dalalete yardım ediyor. Yani insanlar açlık sebebiyle, yokluk sebebiyle hep ekmek düşündükçe, ulvi hislere ve din için fedakarlık yapmaya ve dinine hizmete vakit ayırmaya işte fırsat bulamadıklarını söylüyorlar. Bu da ehli dalalete yardım ediyor. Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Kalp hakikatten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşamaya, yardıma koşup vazife-i hakikiyesini ikinci dereceye bırakıyor. Kalbi düşünmek gerekirken, hakikati düşünmek gerekirken ekmek düşünülüyor, yaşamak düşünülüyor. Buna karşı Risale-i Nur'un şakirtleri bir zaman duruma, vaziyete, bu kıtlığa, açlığa Ramazan nazarıyla bakıp kefaret-ü zünub ve bir riyazat-ı şer'iyeye çevirebilirler. Sanki oruç tutuyormuş gibi kabul edip kendilerini efendim hizmetlerine devam ederler, açlığa, sıkıntıya katlanırlar ve öyle de yapmışlar. Alenen nakz-ı sıyamla Ramazan'ın hürmetini kıran bedbahtlara gelen o musibet masumları da incitiyor. Ortalıkta oruç yiyerek efendim Ramazan'a saygı göstermeyen bedbahtlara gelen musibet efendim masum insanları da incitiyor. Fakat Risale-i Nur şakirtleri ve masumları o musibeti lehlerine döndürüp hayırlı bir riyazate çevirirler. Kanaat ve iktisatla karşılarlar. Üçüncü nokta iki meseledir. Birincisi, müdakkik hoca sabri. Yani iyi düşünen, iyi araştıran hoca sabri, Feyzi'nin istihracına dair Feyzi'ye yazdığı mektup güzeldir. Lahikaya girdikten sonra hocalar fihi nazar dememek için bazı kelimeler tadil edildi. İkinci mesele, İstanbul ulemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman müftiyul enam, yani insanlığın, halkın müftüsü olan eski fetva emini meşhur Ali Rıza Efendi, birinci şua, İşarat-ı Kur'aniye ve Ayetül Kübra gibi risaleleri gördükten sonra Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hafız Emin'e demiş ki, Bediüzzaman şu zamanda dini İslam'a en büyük hizmeti yapıyor. Eserleri tam doğrudur. Ve böyle bir zamanda mahrumiyet içinde feraveti nefs edip, yani dünyayı terk edip, açlığa kıtlığa aldanmayıp, tahammül edip, böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser olmamıştır. Ve böyle her bakımdan tebrike layıktır. Risale-i Nurlar dinde tecdit vazifesi yapmaktadırlar. Evet. Dinin de, milletin de, devletin de, herkesin de yenilenmeye ihtiyacı vardır. Ve dinin yenilenme ihtiyacı Risale-i Nur ile karşılanmıştır inayeti ilahiye ile. Cenab-ı Hak onu muvaffak bil hayr eylesin demiş, biz de amin diyoruz. Sonra şöyle devam etmiş. Hatta bazıları, üstad şöyle devam ediyor. Bazıları benim sakal bırakmadığıma itiraz ediyorlardı. Onlara da Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası olan Sultanul Ulema'nın bir hikayesini anlatarak beni müdafaa edip şöyle demiş. Sultanul Ulema gibi Bediüzzaman'ın da elbette bir içtihadı vardır. Yani mutlaka dinde bir takım dayandığı esaslar, Kur'an'dan ve hadisten dayandığı bir takım esaslar vardır ve onlara dayanarak bir görüş ortaya koymuştur. O yüzden sakal bırakmamıştır. İtiraz edenler haksızdır demiş. Ve Hoca Mustafa'ya emretmiş, söylediğimi yaz, Bediüzzaman'a kemali hürmetle selam ederim. Yazdığınız kitapları tamamlamanız için canı gönülden dua ediyorum. Bazı ulema-ı su'un tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç, meyveli ağaç taşlanır, sözü meşhurdur. Mücahedatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak acilen murat ve matlubunuza muvaffak bil hayr eylesin. Baki Hakk'ın birliğine emanet olunuz. Böyle demiş. Burada bir haşiye, yani bir dipnot düşülmüş. Yani mübarek tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar, akılları varsa taş atacaklarına o ağacın meyvesinden yesinler. O meyveleri çürütmeye çalışacaklarına ondan faydalanmaya çalışsınlar. Eğer çürütmeye çalışırlarsa zaten o meyveleri yemeye layık olmadıklarını gösterirler. Hem de zaten o meyveleri onlar çürütemez. Kur'an'ın meyveleridir onlar. Evet. Feyzi de böyle bir dipnot düşmüş. Efendim, fetva emini Ali Rıza, onun mektubu. İşte böyle müdakkik ve ilim ve din ve Kur'an cihetinde bu zamanda söz sahibi en büyük alim böyle demiş. Risale-i Nur talebeleri bu meseleyi ihtiyat edip yabancılara onun ismini vermekle teşhir etmesinler. Fakat dualarına onu dahil etsinler. Umum kardeşlere selam. Evet değerli kardeşlerim, görüyorsunuz. Ulemadan fetva emini merhum Ali Rıza Efendi'nin adını bile söylemekten, vermekten çekiniyorlar ki bu zamanda ona bir zarar gelmesin. Çünkü Üstad Bediüzzaman'a arka çıkan herkese, yardımcı olan, onu destekleyen herkese zarar vermek istemiş ehli zulüm. Maalesef. Ve pek çok insan bu korkuyla ona yaklaşamamış, uzak durmuştur. Ama Risale-i Nur talebeleri ve onların kahraman üstadı hiçbir şeyden çekinmeyerek, sakınmayarak söylenmesi gereken her şeyi söylemiş ve küfre karşı dayanmışlar. İman hakikatlerini, bu davayı bize kadar, bu meşaleyi getirip bize teslim etmişler. Allah onlara rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin, bize de yardım eylesin, yardımını ihsan etsin, sebat versin. Amin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.